Megjöttek a legújabb adatok. Gáz van. Fiatalok körében egyre kevésbé vagyunk népszerűek. Indítsuk YouTube csatornát. Most messze az a legmenőbb, ha jól hallottam. YouTube mi? Az nem ciki már? Ez jó ötlet. Jó ötlet. Akkor még egy platform, amit monetizálni tudunk. Beépítjük a portfólióba, még több pénzt lehet kiajánlani. Szóval én azt mondom, kezdjünk neki. Oké. Ez mind szép és jó, de már még egy jobb ötlet. Mi lenne, hogyha a gyermekem születését közvetítenénk élőben? Mi a fasz? Ez a műsor nem egy műsor, de idővel szerintem azzal is kiforhat, úgyhogy semmi sincs kőbevésve, változhat, hogy melyik napszak veszem föl, hol veszem föl, milyen a tempója, milyen a stílusa. Van valami a fejemben, meccsem, aztán leszűröm a tanulságot, a következőt már annak a tudatában csinálom meg, és akkor egyszer hát, ha kifor ebből egy műsor. Én azt mondom, hogy lehetne egy videóba több témát is belesűríteni, ezen gondolkoztam, hogy lehet több témát megtalálni, amit akár egy gondolatmenetre felfűzni, akár az összefüggéseket megtalálni. Nem azt mondja, hogy mostantól csak ilyen videó lesz, hanem ezzel is próbálkozom. Ja, de így gondoltam, hogy kicsit megpróbálom feldobni a dolgokat, aztán meglátjuk, hogy hova vezet. De legyetek türelemmel, én nem vagyok egy profi műsorvezető, bár láttam egy profi műsorvezetőt a Pesti TV-n. Milyen professzionális műsorvezető, riporter és igaz keresztény, mint már kiderült régi adásokból, aki így indít egy interjút. Kedves Katalin, milyen érzés Gyurcsány Ferenc hátsó feléből kilógni a főnökének és önnek is? Én nem vagyok a szakmában, lehet, hogy ez a normális, csak vannak itt érdekes dolgok a Pesti TV-n. Most már is a Pesti TV, nem ez a mai téma amúgy. Nem csak a Friderikuszról lesz szó, ne aggódjatok, de ő indította el a fantáziámat, ez csak egy kis szelete a témának. Magyar celebek hogy viselkednek az online világba, vagy hogy próbálnak átjönni az online világba, azon belül is a YouTube-ra. Több példa is van erre a múltból, a közelmúltból, vagy akár az előző hétről, aminek az egyik szereplője csak a Friderikusz. Ugye előző héten megnéztük, hogy kb. Mi ez az egész dolog, és aztán sikerült tetézni a bajt egy újabb nyilatkozattal, de miről is beszélek? Na nézzük! Esküszöm, nem fogok sokat foglalkozni már Fridivel. Tényleg ez csak egy ránézek erre a dologra, mert az állítólagos sajtós az elméletileg nem létezik, vagy az a név, ami megadott, az egy olyan nő neve, aki már meghalt, aki azóta már egy rokona fel is szólalt, hogy kissé nehezményezi ezt, hogy a halott rokona nevével ad ki sajtós nyilatkozatot a Friderikusz, amit valahol meg tudok érteni. Erre a média egy cikkre reagált, a Friderikusz. A Friderikusz produkció sajtósa nyomába ered, hogy kiderítse, ki is ő. Megdöbbentett, hogy egy újságírónak ekkora baromságokra van ma energiája. Gyerekkoromban a Bagina Csát néztem mindig. Bármikor, amikor beszél, a Bagina Csa paródia jut eszembe, annyira jól hozták. De hát azok más idők voltak. És amit csak nagyon kevesen tudnak róla, hogy ma este nem ért rá. De amúgy az, hogy egy újságíró megpróbál utána járni az igazságnak, az nem egy ilyen fura dolog, nem? Mit nyer azzal, ha eredményre jut ebben a világrengető problémában? Az egy érdekes cikk lehet szerintem is, hogyha kiderül, hogy a Friderikusz egy kamu, vagy egy halott ember nevét felhasználva más nevében ad ki sajtónyilatkozatot, mert nem meri felvállalni a véleményét, nem tudom, szóval ez szerintem mindenképp egy érdekes és nem mindennapos dolog. Egy ilyen neves média személyiségtől, mint Friderikusz. Szóval az, hogy egy újságírónak utána akart járni, az talán nem ad akkora sértődésre okot. Ha van sajtós, akkor sem fog szóba állni vele, mert nem hagyom neki. Ha nincs sajtós, a végeredmény tulajdonképpen... Minek van sajtós? Ha meg nincs sajtós, akkor ez a beismeret, hogy kamu volt a kiadvány. Miért nem tudja őszintén kimondani, hogy van vagy nincs? Tulajdonképpen ugyanez. A szakma elemi szabályait is semmibe véve írt az RTL Klubban éppen csak elindult Életünk története című sorozatom első epizódjáról. Ezt megmagyarázhatná, hogy ez miért kifogásolható szakmailag, de érdekes, hogy ő mondja ki elmeteg kamu sajtósok nevében nyilatkozatokat ad ki. Ő kifogásolja a szakmaiságot. Oknyomozással provokált az újságíró. Márpedig a helyzet a következő. Ha van sajtósom, azt már ön... Az úgy lett volna, már pedig a helyzet a következő. Van sajtósom, tessék, itt van, bemutatom. Nincs sajtósom, kamu volt, elbasztam. De ez most ez az a kenegetés a dolognak. Hogy van az, hogy elméletek médiával foglalkozó személyek ilyen szarul tudják lereagálni a médiában történő dolgokat? A sárga trikót viselő versenyző sokszor inkább elveszíti néhány napra a kitüntető mezt, csak hogy nyugta legyen az újságíróktól. Én is dolgozni és néha aludni szeretnék, semmiképpen sem az időmet. Mi ez a bullshitelés? Pocsékolni. Ha nincs sajtósom, a helyzet ezerszeresen ugyanez. Jaj, tudom, hogy a Fridi az új youtuber, de valami már nagyon jól megy neki, legalább annyira, mint egy csomó, hát, hogy mondjam, veterán youtubernek, és az a megsértődés, úgyhogy ebben már oda lehet rakni egy csomó veterán mellé, hogy úgy mondjam, gratulálok. De ami a kifli hasonlatot illeti, az már más lapra tartozik. Ezúton elnézést kérek, tényleg helytelen volt a fogalmazás. Nem a saját fizetésemért hajtok, mert saját fizetésem itt nincs is. Így viszont tényleg irdatlanul irreálisan drága egy-egy rész, hogy te, aki emeltek, egy levon nyilatkozatban van, hogy a munka nagy részét te csinálod, és még ezen felül van több mint 1 millió forint költség részenként, ez így minimum érdekes. És azt sem tartom őszintén szólva mohóságnak, hogy szeretném, ha egy üzleti vállalkozás esetén legalább a befektetéseink megtérülnének. Jézusom, de el van tévedve. Ez miközben ennek bárkihez, hogy te üzleti vállalkozás, hogy mi az, hogy elvárom a nézőktől, hogy megtérüljön az üzleti vállalkozásom? Eznek senkinek semmi köze ahhoz, hogy a háttérben neked megtérül, vagy minuszos. Természetesen az sincs egészen rendben, hogy ingyen dolgozom, de hogy én fizessek azért, hogy dolgozhassak, könnyen belátható bárki számára, ez mégiscsak a világ csúfsága. Szörnyűbb dolgokat is hallottam már. Ki kényszerít, hogy ingyen dolgozzál? Senki. Úgy mondja, mintha azzal, hogy ő csinálja ezt a podcastet, ő szívességet tesz a nézőknek, akik ezt nem hálálják meg. A világ csúfsága, bazd meg. Akkor adj magadnak fizetést. Hát most mi közünk van ehhez? Bármilyen vállalkozástól röhelyes lenne, hogy nyitok basszus egy cérnagyárat, és aztán felháborodok, hogy nem veszitek a cérnát, és hát mégiscsak a világ csúfsága, hogy nem tudom megemelni a cérnagyárban dolgozó emberek bérét, és meg lennék sértődve, és így mennék az én boltokba, és bazdmeg, ez mégiscsak a világ csúfsága, hogy én ingyen dolgozom. És azt mondják, hogy mi a geci közöm van hozzá? Hát te vállalkozásod, majd te megoldod, bazdmeg. Hát most döntsd el, hogy ez egy hobbi, és akkor ne várjál semmit, vagy döntsd el, hogy ez egy üzleti vállalkozás, és akkor nem egy jó üzleti vállalkozás, valószínűleg a kiadások nem lettek jól megtervezve, átlettél baszva, megszoktad a tévés pénzeket, aztán igazából egy ilyen műsorhoz amúgy ezt negyed annyi pénzből is meg lehetne csinálni, és akkor sokat mondtam. Halihó. Haló? Na. Szóval csak még azt a dolgot, mint hogyha mindenki elfelejtené, és Fridi is, úgyhogy neki is címzem ezt most itt, hogy az, hogy egy youtuber mire bevételt lát, mennyit küzd előtte. Szóval itt akik ma láthatóan sikeres vagy nézett youtuberek, azoknak a nagy része előtte évekig, sőt van, aki 5-6 évig csinálta ezt úgy, hogy 0 forintot nem látott belőle, és csinálta videókat továbbra is. Sőt, amikor még elkezdték, nem is volt róla szó, hogy ebből valaha pénz lesz. Rengeteg év ingyen munkája az, hogy valaki végre lát egy pár forintot, aztán meg az, hogy megér, az meg még több év munkája. Nem mindig, valamikor több, valamikor kevesebb, de úgy általában. Szóval azt Fridi elfelejti, hogy mennyire kiváltságos helyzet az, hogy rögtön óriási nézettségeket tud hozni, rögtön az első részt szponzora van. Ezek olyan eszetlen kiváltságos dolgok, amikért más youtuber éveket küzd. Nézd meg, hol vagyok, a Premier. Tényleg, valószínűleg Fridi ezt se tudja kezelni, nem is ez a dolga, csak mondom, hogy rengetegen minden részletét megtanulják ennek a dolognak, mert alulról építik föl. Tessék, én mindjárt elhányom magam a Premiertől, bármelyik pillanatban lefagyhat. A fél életemet itt töltöm, hogy ezt bámulom. Mit kezdek az életemmel, mindegy. és azért sietek is, mert valószínűleg mindjárt le fog fagyni megint, és idegeskedhetek. Csak hát az alulról építkezés szépségét és előnyeit azt elfelejtjük néha. Ad egy alázatot hosszú távon, másfél meg magával hozza, hogy akkor érted a részfeladatokat, tudod, hogy mennyi idő megvágni valamit, tudod, hogy hogy kell felvenni valamit, tudod, hogy melyik munka mennyi idővel és energiával jár, egyfelől jobban meg fogod becsülni azt, aki készíti, másfelől meg nem is tudnak átbaszni téged. Mert például, hogyha nekem jöttek volna, hogy na, akkor van ez a műsor, ezt felvázolták volna, amit a Friedrichuszék csinálnak, és utána azt mondják, hogy hát ez fél év alatt úgy 31 millió forint lesz, vagy nem tudom mennyi, akkor kirögtem volna, mert bár nagyon szép lenne, mindenkit ennyit kereshetne, ebből így lehetne meggazdagodni, de tudom, hogy ehhez nem kell ennyi ember, és nem kell ennyi pénz, még úgy is, hogyha közben ezért nem sanyarogni akar az ember. És tudom azt is, hogy nem fogja ennyi idő alatt visszahozni. Szóval az, hogyha valaki alulról építkezik, azután sokkal jobb rálátást biztosít az adott platformra és munkákra. Valahol ezért is szerették meg az emberek a YouTube-ot csomóan, ezért is fordultak a tévétől a YouTube felé, mert itt nem azt a tévés attitűdöt látják, itt hétköznapi emberek, bárki feltölthet videót, nem kell beszopkodnod magad a tévébe, vagy haveri alapon bekerülni, vagy nem tudom, mindenféle sulit elvégezni, és óriási kapcsolati hálót kialakítani, hanem mindenki feltölthet, és demokratikusan valamennyire eldönti az internet, hogy melyik a jó, melyik a rossz. Szóval ez a része nagyon sok embernek imponáló. Ami nem imponáló, az, hogyha mondjuk egy klasszikus médiából valaki ide beesik, és egy nulla alázatot lát az ember, és csak az, hogy már nyavajok, hogy neki amúgy minden jár, és nem kapta meg azt a mindent, hanem csak a... Még így is mondjuk a youtuberek 99%-ánál sokkal kiváltságosabb pozícióból indul, de még ez se elég. Még ez se elég. Szóval ez visszás tud lenni. Ez a hisztizés. Őszintén szólva, remélem, hogy ezzel a Szalai ügyet, a bosszú hadjáratot lezártnak tekinthetjük. Annyira jó. Egyáltalán nem derült ki, amit a Szalai megpróbált kideríteni, szóval nem zárta le igazából, csak azt mondta, hogy én most úgy meg vagyok átsértődve, és szétbúsíteltem magam, de az, hogy valójában én nyilatkoztam-e, vagy egy halott ember nevébe, azt hagyjuk. Bárki ezt az iménti közleményt közzéteszi, kérem szó szerint és teljes terjedelmében tegye. Ezzel itt lesznek kis gondok, de linkelem az eredetit. Képes és írott formában is fent lesz. Nekem az az érzésem, hogy a Friderikusz, mintha most ismerkedne olyan azzal a dologgal, hogy valami piaci alapon működik. Mert a tévében más volt. Ott gondolom, már neves volt, ismert volt, meg volt, hogy kinek kell szólni, egy műsorért, meg minden. Úgy érzem, hogy most először van, hogy magától kéne egy üzleti vállalkozást, és arcul csapta a valóság, és ez a valóság nem tetszik neki. Nem mindenkinek idegen ez a világ, hogy nem áll mögötte ilyen masszív tévécsatornák, és hát igen, itt ez van. De hát figyelj, sose kés ezek szerint beletanulni ebbe a ocsmány kapitalista, profitorientált világba, ami piaci alapon működik, de hát Fridi, jobb később, mint soha. Én azt mondom. Szóval, hát ebből leszűrve tényleg megsértődni már profi youtuberként tud a Friderikusz, de így a piaci viszonyokkal még ismerkednie kell, hát további sok sikert. Több részletben beszélnék klasszikus médiában jött celebekről, hírességekről, akik megpróbálkoztak a YouTube-on. Van rá pozitív példa is, de kezdjük így a lista legaljáról azokkal, csak felsorolásszerűen, akiknek nem sikerült ez a dolog. Vagy amiatt, hogy egyszerűen nem volt jó, amit csináltak, vagy amiatt, hogy egyszerűen ráuntak. Tudtátok, hogy volt csatornája például Horváth Évának, Kulcsár Edinának, Hódi Pamelának, van Geszti Péternek is, Kálmán Olgának is valamit elkezdett, és hogyha már DK, akkor Gyurcsány Ferencnek is van. Ebben a listában a nem sikerültek közül, ez például Gyurcsányi még aktív, és hát főleg ahhoz képest, hogy egy volt miniszterelnök, hát nem igazán sikerül megszólítani vele a fiatalokat, főleg a nézettséget eltekintve, de a tartalomról is beszéltünk már. Semmi jó. Hát, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Természetesen iratkozzatok fel a csatornámra, és kövessetek az Instagramon. de a nem sikerült a YouTube karrierbe sorolom a Berkik csatornát is, azaz Berkéket. Abban nem csináltam részt, de végignéztem egy adásban egy 10 perces videót, ami csak egy reklám volt, hogy elmentek Sopronba egy bútorüzletbe, és telefonnal igénytelen hanggal felvették, hogy milyen jó ez a bútorüzlet. És ez volt 10 percig a videó. És ezt szponzorálta az a bútorüzlet. Ki tudjuk mondani ezt az összeget? Lehet, hogy van nála mondani. Akár lehet 2 millió forint is. Tényleg? De valami gyötrelmes, szörnyű, förtelmes, rossz volt, de úgy látszik, hogy legalább kaptak érte pénzt. Már nem tudom miért, mert szerintem ezt az videót egy óra alatt többen meg fogják nézni, mint az, de jó nekik. Ahhoz képest, hogy Berki mekkora minél most minden szar pénzért lehajolja, ha már itt tartunk. Az a nyomorúság, amit még meg nem született gyerekével csinál, szóval még meg se született, és már rengeteg pénzt kicsikart belőle. Nyereményjáték is van, várjatok. 100 000 forintot lehet nyerni. Tippeld meg, hogy mekkora súlya és hosszal fog világra jönni a gyerek. Ilyenek mennek a csatornáján, közben néha egy kis szerencsejáték szponzoráció. De a legnyomorúságosabb dolgot ezt most láttam. Csak erős idegzetűeknek. Most figyelj, ha láttatok már nyomasztó dolgot, az adás hamarosan kezdődik, amikor a legkisebb Berki úgy dönt, hogy a világra jön. Kezdés bizonytalan. A szülés kezdetei már közvetítve lesz, Berkék a kórházban közvetítve lesz, a legkisebb Berki világra jövetele 1490 forintért lehet nézni. Hogy már a névválasztást vissza lehet nézni, meg Krisztián gondolatait a gyermekáldásról, de az, hogy itt a magát a 1500 forintért lehet nézni azt, hogy világra jön a gyerek, az egy olyan dolog, amit szerintem egy embernek kéne ott nézni, és az a gyámhatóság, aki rögtön elviszi ezt a gyereket. Van, aki egyszerűen csak cringe módon jön be a YouTube világába, de úgy látszik a Berkéknek ez rögtön, ez nem elég a cringe, hanem rögtön a világ legnyomasztóbb dolgát csinálják. 1500 forintért közvetítik azt, hogy a gyerekük világra jön. De már azt is lehet nézni, hogy elkezd rosszul lenni a mazsi, meg azt is, hogy a kórházban vannak. Olyan szinten kurvára necces, hogy én ezt nem hiszem elvaznak, hogy ilyen létezik. Hogy ezt az embert követik emberek, és így lájkolják a posztjait. Valaki mondjon már erre valamit, mert kész vagyok, bazdmeg. Arra kell világra jönni a gyereknek, hogy közvetítik pénzért. Van egy ilyen fogadás a Fidesz meg a Berkiék között, hogy mi a fasz tudok még megúszni ebben az országban, és a Berki azt mondta, hogy én élőben fogom pénzért közvetíteni, hogy megszületik a szerencsétlen gyermekem. Arra született a gyerek, hogy minden egy utolsó fillért is kicsavarják belőle. Egy ideig ez folygod a fejed, de rájössz, hogy ennek egy áldozata is lesz az a gyerek. Na mindegy, hát azért sok boldogságot a gyerekhez. Jó monetizálást. Remélem a következő Berki valóság somára börtönbe vonulásáról fog szólni. Milyen volt a hangulat a tárgyalóteremben? Szokásos. De vannak olyan celebek, akik nem azt mondom, hogy befutottak a YouTube-on, de legalább nem fulladt érdektelenségbe a csatornájuk, vagy próbálnak valami egyedit csinálni, vagy például van benne fantázia, kinőheti magát a dolog. Ilyen például Tatár Csilla, Liluland, a kis család Dobó Ágiék vlogja valamiért érdekli az embereket, vagy Steiner Kristóf, őket tudnám említeni. Már most egy káosznak érzem ezt a műsort, pedig előre föl volt építve, 9-10 pontba összeszedtem, de majd fejlődök, ne aggódjatok. Na jó, de még miért tovább mennénk és további neveket említek, beszéljünk egy kicsit. Egyfelől alapvetően érthető, hogy nyitnak az emberek az újdonság felé, és ez egy természetes folyamat. Másfelől meg nem csak, hogy természetes, hanem egy baromi jó dolog is, mert az internet az tele van lehetőséggel, tele van kreativitással. Főleg miután tévében valószínűleg meg van kötve a kezük, hogyha ők tényleg plusz dolog van bennük, amit nem adhatnak ki, akkor ez nekik is jó lehetőség. Miért ne élnének vele? Mindig lehet újat mutatni. Például, hogy hozzak pozitív példát megint, a Partizán új műsora, a közgyűlés, azt szerintem fantasztikus jó. Alapból az is, hogy egy vita műsor, és az is, hogy nem csak hírességek, celebek, meg médiában ismert emberek vitatkoznak, hanem olyanok, akiket amúgy nem látnánk vitatkozni. Hogy egy szeretettel adott tényleg jelképes testi fenyítés sokkal többet ér, sokkal hálásabb a gyerek, mint a szeretet megvonás. A megvalósítás és az ötlet is rohadt jó, úgyhogy a Partizán sokat szóra is a közmédia helyett a közmédia. És tévéből YouTube-ba csöppenni biztos úgy érzed, hogy kicsit kilógsz itt a sorból, hogy nem illesz ide, bár nem annyira, mint például az a képviselő lóg ki erről a képről. Mai politikus létnek az egy gyönyörű kiáltványa ez a kép amúgy. De sose késő elkezdeni a YouTube-ozást, vagy nyitni az új platformok felé. Ahogy sose késő, vigyázz, most tudományos tényt is hozok, csak azért, hogy kicsit sokszínűbb legyen a dolog. Ahogy sose késő abba adni a cigizést. Azt látták, hogy ha 45 éves korod előtt abba adja a dohányzás, az 87%-kal csökkenti a tüdőrák esélyét. Szóval én azt mondom, hogy még nem késő. Most már elmondtam valami tudományosat, most már hallottad, ez van, menjél vissza vírus tagadni, hogyha akarsz, nézni meg a Barát Csabát, hogy egyensúlyba kerüljön a világ. Szóval jöhetnek a celebek, elsőre kilóghatnak, de szerintem a YouTube az mindenkit tártkrokkal vár. Bár csomószor azt hiszem, hogy nem sok kreativitás szorul, mert kétfajta tartalmat kezdenek el gyártani. Az egyik a vlogolnak utazásokról, a másik meg az, hogy valami interjúkat vagy olyan műsort csinálnak, ahol a többi celebet meghívhatják, akit amúgy ismernek, mert hát nekik ilyen celebeknek ilyen celeb köre van, és akkor ha elég celeb eljön, akkor úgy feljönnek a nézők, meg az mindig a témát, hogy dumáljunk, mert amúgy is azt csinálnánk. De hogy maradjunk az aktuális dolgoknál, ugye nem csak Friderikuszról jutott eszembe ez a téma, mert pont előző héten megjött Palik László is a YouTube-na, bár nem feltétlenül sikerült megfejtenem, hogy miért. De mutatom is. Na még egyszer! Palik világa by Manna. A Manna FM? Vagy a Manna az valami más? Nézzük, hogy sikerült neki betörni a YouTube-ra. Figyelj, a képminőség már most látom, hogy teljesen jó. Palikék világa, jól mondom? Ez a XY világa, ez kicsit már el van kopva, hogy úgy mondjam, de hát nem baj. Ja, én nagyon élvezem. Melyik részét? Az, hogy így tülök. Ötös. Az igazság az, hogy egy műsor felvétel... Ne röhögjék, könyörgöm, de hát még el se kezdem. Ez egy nagyon mókás, ilyen bakis, ilyen laza lesz, ahogy látom, nem? Igen. Tessék. Csak ezt nem mondtad még el. De még nem mondtam el, azért nem mondtam el, mert ti is itt vagytok. A lényeget kell mondani. Elnézést kérek, bocsánat. Mi ez a vágás? Ez vicces. Ez van a csatorna. Hát ennyi. Te vagy ennyi. A szobor. Mi vagyunk a talapzat. Mióta forgunk, hány másodperce? 1.16 óta csendben vagyok. Minden héten többször, hetente többször is, így új van. És friss tartalma. Legalább háromszor. Igen. Na már csak az lejön ki, hogy miről fogsz szólni. Ha ilyen jó pofa lesz a többi videótok, akkor mindenképp meg akarom nézni. Ezekből lesz az, hogy pár hónapig nyomják, és szinte garantálom, hogy még idén abba hagyják ezt a csatornát. Miért nem rögtön egy epizóddal kezdenek, és akkor eldöntheti az ember, hogy mire iratkozik fel. De a Laci is ott lesz, csak most nem akar benne részt venni. Nem. Akkor... Tudod, mi jut eszembe? Create Girls. Hogyha ilyen tínédzserek hülyéskednének. Talán azért lehetne maximum újra venni, mert én most keveset beszéltem. Külsőségek már megvannak. Képek, a csatorna, a zene, vágó, minden megvan. Bekérdeztek Palinak, erre még ő sem számított. November 15-től. De most ahhoz képest, hogy november 15-én indul, már három videó fönt van, szóval. Átköltözünk a YouTube-ra veletek együtt, nem, hisz... Ott. Itt még abszolút magadról beszélsz. Elindítok Palikék világa címmel. Ez a effekt, ez a bakelit effekt, ez nagyon vicces, nem? Most megint ugyanilyen bakis szar lesz, ilyen... Háromszor frissülő tartalmak lesznek. Frissülő. De mi? Milyen tartalmak? Forog? Mit tudok mondani? Forog. Ezért aztán kár átjönni a YouTube-ra. Jó pofiskodást hallgassuk, amiben egy igazán vicces dolog nem hangzik el. Akkor legalább valami felháborítót mondjanak, hogy fel tudjak háborodni. A döntés legyen az övé. Ez most miért kellett ez a hang? Igen, elhagytuk megint a karakterét, ami egy kicsit az elején megvolt. De ezt meg nem fogják megnézni. Még egy ilyen effekt, ezt kiszúrom a szemembe. Annyira mű az egész, annyira... Látszik, hogy ez ilyen nagyon vicces, itt most elhiszik, hogy itt eszetlen viccesek vagyunk, te megtögölsz, olyan viccesek vagyunk. Értem. Nem vagytok. nem fogok tudni magamról beszélni. Csak úgy viszont meg érdektelen. Hát, ebben egyetértünk. És az online tér az egy pokoli verseny, mert azonnali visszajelzést ad. Milyen lehet? Nem biztos, hogy tetszeni fog, az a baj. Ebben igaza van. Ez respekt. Csak az a baj, hogy aztán azt bírni is kell, azt az azonnali visszajelzést, mert nem mindig kedves. Lehetőségeket látsz. Majd én kedves vagyok, de így a kommentelők nem feltétlenül. Szemben. Akkor lesz itt minden. Nevetés, sírás, meglepetés, sok fordulat. Azt, de fiatalos. Én azt mondom, hogy hajrá Palik László, hajrá két szerkesztő. Ha nem műsort adsz, akkor legalább a promóból lehetne legalább vicces, lehetne érdekes, de lehet legalább a promóban megtudhatnánk, hogy mi lesz ez a szaros YouTube csatorna. De hát úgy látszik, majd magunknak kell kideríteni november 15-én. De ha már itt tartunk, akkor pár tévhitet is tegyünk rendbe az internettel kapcsolatban. Az ismertség önmagában nem elég. Lehet, hogy hangosabb, amikor megérkezel, többen figyelnek rá, de az nem fogja fenntartani a figyelmet sokáig. Csak az, hogy egy tök más platformról, tök másért ismert vagy, nem lehet csak úgy átkonvertálni folyamatos YouTube nézettségekbe. Az, hogy a YouTube a fiatalok terepe, az sem igaz. Az internetes nyelvezet, meg az, hogy ne legyél eszetlen cringe, vagy borzasztóan elavult, ez nyilván az nem árt jobban tisztában lenni az internettel. De attól még nagyon sok példa van, amikor nem feltétlen a fiatal korosztályból kikerülő emberek tök jót alkotnak YouTube-on. Az is egy tévhit, hogy ha van ilyen, hogy megtanulható a dolog, mert teljesen nem lehet megtanulni az internetet, mert annyira szubjektív, annyira változó, és lehet, hogy egy ideig nagyon rá lehet érezni. De az sem örökre. Lehet rohanni utána, és talán egy ideig még lehet tartani azt a sprintet, de nem örökre. Rettentő gyorsan változik, bár azért nem olyan gyorsan változik, mint a kormánymédia álláspontja. Egyik nap még Karácsonyt és a baloldalt ekészte a pánikkeltésért. Pár napra rá ugyanaz az újság, meg mikor már Orbánék mondták, hogy akkor itt az ideje a maszkviselésnek, akkor már rögtön semmi gond nem volt ezzel a dologgal, de hát nem azért fizetjük az adónkból, hogy konzisztensek legyenek. Nem is a hiteles hírekért, nem is az objektivitásért, szóval nem tudom miért. Televíziós szakértő vagy, és a kis ujjadban van az egész tévé, egyáltalán nem lehet csak így egy az egyben a YouTube-ra fordítani. Teljesen más a nyelvezet, sokkal kisebb csapatok dolgoznak, vagy van, hogy egy ember csinál mindent, a kitalálástól, a felvételen, a szereplésen, a vágáson, publikáláson keresztül mindenig. Szóval ez egy teljesen más workflow, teljesen más közeg, máshogy működik. Szóval az, hogy a szakértelem egy az egyben nem konvertálható le. De folytassuk is a listát, mert akkor mondok pár példát, akik nem feltétlenül pozitív példák számomra, hogy nem mindegyiknek tudok a tartalma mögébe állni, sőt lesz olyan ezek közül, akinek kifejezetten megvetem a tartalmát, de nem elvitatható, hogy ráéreztek a YouTube-ra, és rettentő nagy nézettséget tudnak generálni, azaz nagyon sok embert érdekel, amit csinálnak. Ilyen például Erdélyi Mónika. Értetetlen számomra az olyan videók is, hogy hűtőtakarítás, meg minden, de az aláírható, hogy valamire rátapintott. Nem csak, hogy sikeres tudott lenni YouTube-on, hanem szerintem sikeresebb tudott lenni YouTube-on, mint a televízióban volt. Ilyen például pár humorista, mint Bödöcs, aki gyártott tartalmat kifejezetten YouTube-ra, vagy ilyen Kovács András Péter, akinek volt egy ilyen sketch sorozata is, amit hát humor YouTube-ra konvertálva szerintem borzasztó, kegyetlen rosszak voltak azok a videók. Atya úristen, itt van anyukád. Kínozni lehetne vele, de hát látom, még sikeres. Aztán Istenes Bence is láthatóan nagyon sok embert érdekel, nem tudom miért, de érdekel nagyon sok embert, úgyhogy a sikere vitathatatlan. Aki még sokaknak eszébe juthat, a Nánásék például. Egyik legsikeresebb youtuberré nőtték ki magukat, miközben az Ördög Nóra televíziósként is nagyon sikeres tud lenni. Apropó érdekességként még egy fordított listám is van, azok a youtuberek, akik valamennyire meg tudták vetni a lábukat a televízióban. Ilyen például Bánki Beni, már nem nagyon látom YouTube-on, de szerepel a tévében itt-ott, nem mondom, hogy hiányzik a YouTube-ról, de ilyen például Dancsó, ő is ugye szerepelt egy nézett műsorban. Puzsért nem tudom hova soroljon, mert ő szerintem először rádiós volt, párhuzamosan volt tévében, YouTube-on, rádióban, olyan például, aki interneten is népszerű tud lenni, és szerintem az a legerősebb bázisa. Márki-Zay Pétert is megemlíteném, ő már azelőtt, hát nem is ő, de gondolom a csapata, elég konzisztensen készítették a YouTube csatornájukat már, amikor még esélyese volt, semmi esélyese volt, mindent feltöltöttek. Facebookon meg minden héten még most is tart élő adást, amiről lehet kérdezni. Nem az internetről ment a tévébe, de az internetről ment hát miniszterelnök jelöltnek. Valamennyire én kis extra ebben a listában. De például Follow-on a Nagy Dani, akik az Exatlonba mentek. Ja, Ferrari-t. A YouTube-ból egészen a Pesti TV-ig. Az, hogy mennyi dolgával értek egyet, az már megint más kérdés, de attól még a listán helye van. Jó, de mit tanultunk ebből az egészből? Adok pár tanácsot, az első körben még ez ingyen van, aztán majd a második körben már az arénában fogom tartani az előadásom rohadt sok pénzért, bár valószínűleg akkor inkább arról fognak szólni az előadásaim, hogy te mindenre képes vagy, elérheted az álmaid, meg ilyenek, de és akkor felmotiválnám az embereket, így árulnám nekik a reményt, és akkor pont annyira, hogy igazából megoldani nem fogom helyettük nyilván, úgyhogy majd újra és újra visszajönnek, és akkor ebből fogok élni. De most egy kicsit elkalandoztam. A mai napon a hálát, az örömet és a boldogságot választom. Az internet nem hűséges hely. Amellett, hogy nem hűséges, még kifejezetten hisztis is tud lenni az internet. Szóval nem lehet azt mondani, hogy most én kialakítottam egy nézőtábort, és akkor ők örökre elkísérnek és hűségesen nézni fognak engem. Túl sok tartalom van az interneten, hogy valaki örök hűséget fogadjon. Itt könnyen ráunhatnak az emberre. Én folyamatosan ettől félek, hogy mikor lesz az, hogy vagy most egy-két videómat már kevesebben nézik, akkor már azon vagyok, hogy na jó, akkor valószínűleg pár hét múlva már senki sem fog nézni, valószínűleg már mindenki megunt, és már nem tudok újat mondani, kész. Úgyhogy már temetem is az egész csatornát, nincs is semmi értelme. De hát ezeken túl kell rendülni, néha vannak hullámvölgyek, aztán vagy feltalálod magad újra, vagy viszlát. Másfél az internet nem felejt, de közben könnyen elfelejt. Az ember baklövéseit nem felejti el az internet, viszont téged könnyen elfelejt az internet, hogyha eltűnsz, hogyha megunnak. Nem árt tudni azt is, hogy az internet valamennyire demokratikus. Nem fognak csak úgy milliókat a nyakadba önteni, szóval ilyen szinten piaci alapon, bár vannak emberek, akiknek néha furcsa módon azért mindenféle szponzoruk van, de valószínűleg a cégek sem hülyék, biztos van rá okuk, de ilyen szinten azért sokkal demokratikusabb, nem úgy van, mint a tévé, hogy ez meg az meg amazt ismered, akkor lesz egy műsor itt, meg ott, meg ott, meg amott. Jobban meg kell harcolni minden egyes forintért, és nem fogod csak úgy a semmire kapni egyfelől. Másfelől a nézettség is demokratikus, mert nincs olyan, hogy majd egy jó sávban lesz a műsor, és akkor így is úgy is nézik a nyugdíjasok, akik este amúgy is az RT Klubot, a TV2-t, vagy az nem mennyit nézik. Ugyanúgy minden egyes nézettségére meg kell harcolni, mert nincsen, nem jár automatikus nézettség a műsorsávval. És még egy óriási nagy fontos tanulság mindenkinek, neked is, Friderikus, hogy az internetet nem érdekli, hogy szerinted mit érdemelnél. Senkit nem érdekel, hogy szerinted neked mennyi nézettségnek kéne lennie, hogy szerinted te mit érdemelsz. Mondjuk a maga a világ is ilyen, de az internet az különösen, hogy nyafoghatsz, hogy mennyi időt és energiát fektesz valamibe, és más meg sokkal kevesebbet és sokkal sikeresebb. Ezen lehet nyomogni, de nem feltétlenül azt jelenti, hogy minél többet dolgozol, az attól annál jobb lesz, vagy annál érdekesebb lesz valami, mert valamiben belerakhatok több ezer órát, hogyha három embert érdekel. Hiába nyavagok utána rajta, hogy milyen minőségi lett. Én is sokat éreztem ezt a hat lépésnél, amikor rengeteg videókba tényleg rengeteg időket beleraktam, de mondjuk még a fókuszcsoportnál is egy csomószor pont azok a videók, amiket a legtöbb munkát raktam, lettek kevésbé nézettek, és akkor lehet ilyenkor nyavajogni, hogy nem ezt érdemlem, nem ezt érdemlem a videó, ami alapból eléggé szubjektív, de ez senkit nem fog érdekelni. Szerinted mit érdemelsz? Be leszel árazva, előbb vagy utóbb? Mint mindannyiunknak, neki is voltak álmai, voltak céljai, de végül nem csinált szart sem, úgyhogy fogalmam sincs, mit mondhatnék még róla. De hát az internet, ahogy maga a média sem, amúgy nem egy hálás dolog, úgyhogy maximum, amit remélhetek, vagy remélhetünk, az az, hogy amikor mondjuk pár évtized múlva egy ilyen lebúj kocsmába támasztom a ragadós pultot és iszom az aranyászokat, valaki majd azt magyarázza, hogy ő válogatott lehetett volna, csak nem tudom milyen sérülés lesz, én meg azt magyarázom, hogy milyen jó tévésóim lehettek volna, meg YouTube-sóim. Amikor a kipangot ászok fölött, úgy keseregve ülök majd, akkor azt reméltem, az a max, hogy valaki majd odajön, hogy hát te nem az a srác vagy a fókuszcsoport, emlékszem. Néztem, volt egy-két jó videó, hogy ez a max talán, amit így ki lehet ebből hozni. Ja, szóval amikor majd ezen kesergek, hogy nyilván más hibájából miért nem értem el ezt, meg azt, meg amazt. Amikor ilyen lecsúszott leszek, majd előre bocsássatok, meg nevessetek majd meg, hanem emlékezzetek rá, hogy azért pár jó videóm az volt, meg egy-kettő, amit így élveztetek. Klasszikus celebként még évtizedekig el lehetne vegetálni a médiában, hogy így járnék így a Blikbe, néha adnék egy-két sztorit, ilyen reggeli műsorokba mennék cseverészni, aztán meg néha elmennék valami celeb show-ba énekelni, meg állarcoskodni, meg ilyenek, szóval ilyen klasszikus tévés, újságos médiában ott azért még évtizedekig el lehet vegetálni, elmenni a falunapokra, fellépni, még akkor is már 20 éve semmit nem csináltál, de lehet, hogy ez itt az interneten nem fog működni annyira. Tehát ez az internet valahol, ez egy még mindig egy kicsit vadnyugat, újra a természetben vagyunk, és a természetes kiválasztódás az úr, ki tud a felszínen maradni, legalábbis még a cégek nem veszik át teljesen az algoritmus irányítását. És favorizálják a saját dolgaikat, vagy azért, aki fizet, vagy aki hatalomban van. Mára még nem történt meg. Azt érzed, hogy nem vagy releváns, akkor hiába nyavajogsz, hogy neked ez meg az jár. A maximum, amit elérhetsz, hogy még mélyebbre ásod magad, szóval. És itt, ha nem tartod a tempót, és egyután nem fogod tudni tartani tempót, szóval ez elkerülhetetlen, akkor egy ködös és jó esetben kellemes emléke leszel egy letűnt kornak. És hogyha valami nem sikerül, nyilván lehet majd másra fogni, másra hülye, igazából a nézők az ostobák, de nagy valószínűséggel hosszú távon az interneten pont azt fogod kapni, amit megérdemelsz.